think about you constantly, just like an ever-flowing stream. Your memory haunts me constantly. Shadows fall and I try to drive you from my mind, so you're no longer near to me. But my heart sees you there with me. Every sunset you share through the trees reminds me of you constantly. Your name is whispered by the breeze, and lovebirds bring your song to me. Just as sure as the stars keep burning in the sky, your love will stay aflame. So bright, not only through the night, but constantly. Just as sure as each star keeps burning in the sky, your love will stay aflame in me. A flame that burns so bright, not only through the night, but wat een prachtige van Cliff Richard. Ja, van heel lang geleden, uit de begintijd van zijn carrière. Uit 1964 hoorde je hier in de show Constantly. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Tuurlijk, we gaan je oren weer verbinden deze avond. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert en zo, maar dat zou zomaar kunnen. Nou, wat we gaan doen, behalve lekkere muziek draaien, een paar leuke onderwerpen behandelen. We gaan het hebben over, nou ja, leuk. Het volgende onderwerp, het eerste onderwerp is niet zo leuk, maar wel belangrijk. Maak een einde aan het kooien van 300 miljoen boerderijdieren. Dat vindt Foodwatch. En waarom vinden ze dat? Nou, dat hoor je zo meteen. Han van Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over een boek, De Golem, van Gustav Meyrink. En waarom hij het erover gaat hebben, dat hoor je straks. Want Han is kritisch als altijd, ook vandaag. En statiegeld wordt ingevoerd per 1 juli. En Guus Marinus gaat erover praten. Wat gaat dat betekenen allemaal? In ieder geval minder plastic, denk ik, in de straten. Nou, je gaat het allemaal horen zometeen hier in deze leuke aflevering van De Late Avond. Will you count me in? I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. Every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. The rain is falling on my windowpane, but we are hiding in a safer place. Undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. But what am I gonna say? Feel this way, I just and

Olivia Newton-John. I honestly love you. En voor Colby Calais en Bubbly. We gaan het hebben over, ja, statiegeld. We moeten eraan geloven. Ook de kleine flesjes moeten naar de automaat in de supermarkt. Hoe het zit, hoor je hier in een gesprek met Guus Marinus. Je herkent kleine flessen met statiegeld aan het statiegeldfles logo op het etiket. Let bij het inleveren op dat het etiket met de streepjescode er nog op zit. En met steeds meer innamepunten wordt het nog makkelijker om je statiegeldflessen in te leveren. Ga voor meer informatie naar www.statiegeldnederland.nl. Vanaf 1 juli 2021 wordt het statiegeldsysteem uitgebreid. Vanaf dat moment zit er ook statiegeld op kleine plastic flessen. Wat er verandert, bespreken we vandaag met Raymond Gianotten. Hij is directeur van Statiegeld Nederland, de uitvoeringsorganisatie die ervoor zorgt dat de verandering soepel verloopt. Raymond, welkom. Wat gaat er precies veranderen met het statiegeld? Het statiegeldsysteem wordt, zoals je al zei, uitgebreid. We kennen al sinds jaar en dag statiegeld op grote flessen, 25 cent, dat blijft zo. En nu komt er ook statiegeld op kleine plastic flessen, 15 cent. Je betaalt 15 cent statiegeld als je een fles koopt en krijgt dat netjes terug als je een fles weer inlevert. En grote flessen zijn flessen van een liter en groter en kleine flessen alles daaronder. En waarom verandert het statiegeldsysteem? De overheid heeft besloten om statiegeld in te voeren. En doordat we statiegeld invoeren, verwachten we dat we veel meer flessen kunnen inzamelen. De doelstelling is 90%. Al die ingezamelde flessen, die kunnen we laten recyclen tot grondstof voor nieuwe flessen. Kun je ook vertellen om hoeveel plastic flessen gaat het? Naast de 600 miljoen grote flessen, die al sinds jaar en dag statiegeld kennen, hebben we straks ook 900 miljoen flessen per jaar met statiegeld, kleine flessen op de markt. Dat zijn heel wat extra flessen. Hoe gaat dat met inleveren? Zoals je gewend bent eigenlijk. Hè, je kunt altijd al flessen inleveren bij de supermarkten, maar er komen meer innamepunten. Denk bijvoorbeeld aan benzinestations. Denk bijvoorbeeld aan grote treinstations. Maar ook bijvoorbeeld sportverenigingen kunnen gaan innemen. Kan ik de kleine plastic flessen die ik nu in huis heb bewaren en na 1 juli inleveren voor statiegeld? Nee, dat gaat niet. De kleine flessen krijgen allemaal een nieuwe streepjescode. En de streepjescode bepaalt of er statiegeld of niet wordt uitgekeerd. Dus die flessen die je ooit gekocht hebt zonder statiegeld, daarvoor wordt geen statiegeld uitbetaald. Krijg je op al die plekken statiegeld terug? Bij de meeste innamepunten krijg je je statiegeld netjes terug. Bij andere innamepunten kan het zijn dat het innamepunt zegt, ik ga het statiegeld doneren aan een goed doel. Als je bijvoorbeeld denkt aan een sportvereniging, je hebt net gesport, koopt een flesje water, flesje is leeg. Dan kan de sportvereniging zeggen, als jij nou je flesje hier inlevert, dan krijgen wij als vereniging het statiegeld terug. En dan kunnen wij daarmee sparen voor een goed doel, nieuwe ballen of iets dergelijks. En wat gebeurt er met al die miljoenen kleine plastic flessen naar inleveren? Als wij netjes het statiegeld hebben afgerekend met elkaar, dan worden al die flessen in balen geperst en die worden afgevoerd naar recyclers. En die recyclers die maken er grondstof van voor nieuwe flessen. Hoe weet je nu of er statiegeld op een plastic fles zit? De herkenning van een statiegeldfles wordt heel eenvoudig. Er komt een logo op iedere fles. Of dat nou een grote of een kleine fles is, daar staat heel duidelijk op statiegeldfles. Daarnaast hebben we een app gemaakt waarbij je de streepjescode kunt scannen. En dan zal de app je aangeven of er wel of geen statiegeld op die fles zit. Moet je verder nog ergens op letten? Een machine die zal dus primair de streepjescode scannen. Dus die streepjescode die moet nog wel heel zijn, intact zijn. De flesvorm die moet ook nog oké zijn. En het liefst krijgen we de fles terug met dop. Oké, dat is duidelijk. Check of het statiegeldfleslogo op je plastic fles zit. En zo ja, lever je kleine of grote plastic fles in met de streepjescode en in de oorspronkelijke vorm. Precies zo. En inleveren kan dus bij steeds meer innamepunten. Bedankt voor je komst, Raymond. En wil je meer weten over statiegeld op kleine plastic flessen? Ga dan naar www.statiegeldnederland.nl. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous, dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corde, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. The same road leads to the same house. I wish this key would fit the door still. The same backyard but with a new fence. Oh yeah, see, I don't live here anymore. Daddy used to pick me up, make me feel like I was flying. Mama used to laugh about me and I wasn't even trying. Never a worry on my mind, I was the king, the world was blind. Everything's still the same except the time. Memories of the years I've left behind. And although I'm moving on and I can't be forever young, the good days are forever in my mind. The same boy's still getting in trouble. Oh, how we love to bend the rules. The same old friends still hang in the courtyard, but this time to pick their children up from school. Never had a boring day, there was always something cooking. You know we never missed a thing, we were way too busy looking. We knew the words to every song, we were right and they were wrong. But most of all, we were right where we belong. Everything's still the same except the time. Except the time. Memories of the years I left behind. Oh, and although I'm moving on and I can't be forever young, the good days are forever in my mind. What I'd give for just another day of innocence, I'd trade my mind. If only it were just to run away from all these lies. The time, good old time. Everything's still the same except the time. Except the time. Memories of the years I've left behind. I'm left behind. And although I'm moving on and I can be forever young, the good days are forever in my mind. And everything's the same except the time. Memories of the years I've left behind. Een man met heel veel soul in zijn stem. Dat zou je kunnen zeggen van Alan Clark. Good Days, hier in de late avond. En wat hoorde je ervoor? Oh ja, Joe Dassin. De Champs-Élysées. Wie zou daar niet willen zijn na de coronacrisis? Dan wel lekker met de trein, hè? Niet met het vliegtuig of zo. Maar met de trein, met de Thalys, trouwens geweldig. Ja, lekker zitten. Naar de bar wagen. Een biertje pakken. Tegen 300 km per uur. Dat is lekker hoor trouwens. Goed, genoeg gekletst. Zometeen de column van Han van der Horst. Want die is ook weer van de partij. Hij gaat het over het boek De Golem hebben. En waarom doet hij dat? Dat hoor je zometeen uiteraard. Want hij is zoals altijd lekker kritisch. Je hoort het zometeen. Na Elton John en Daniel. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Verleden week kwam ik in het café Ger Koedam tegen, Rotterdams horeca tycoon in rusten. Hoe we op het onderwerp kwamen, weet ik niet meer, maar hij raadde mij aan het boek De Golem te lezen van Gustav Meyrink. De Golem, dat is een figuur die Rabbi Leu in Praag honderden jaren geleden uit klei gevormd heeft. Het schijnt dat hij die golem tot leven wist te brengen door een briefje in zijn mond te stoppen met de naam van de Heer erop. De golem deed vervolgens al het zware werk dat tot nog toe aan de arme Joden van Praag was opgedragen. Er zijn verschillende versies van hoe het afliep, want op den duur lukte het Rabbi Leu niet om zijn schepping in de hand te houden. Volgens andere legenden verdedigde de golem de Joden tegen de vervolgingen door keizer Rudolf II. Ik had het boek van Meyrink niet gelezen. Wel ken ik een prachtige reportage van de grote Tsjechisch-Duitse journalist Egon Erwin Kisch. Hij ging een kleine eeuw geleden op zoek naar de resten van de golem, die nog ergens, ontzield natuurlijk, in het oude Praag moesten liggen. Dan volgde een krankzinnige zwerftocht langs Joodse en niet-Joodse deskundigen en autoriteiten. Uiteindelijk besluit Kisch een oude legende te controleren. De golem zou op zolder liggen in de Alt-Neu-synagoge van de Jodenbuurt. Kies vindt uiteindelijk niets en loopt tenslotte in armoede naar de rand van de stad, waar net de grote fabrieken uitgaan. Als hij de vermoeide arbeiders naar huis ziet sjokken, beseft hij dat Praag van zijn tijd al genoeg golems kent. Zijn zoektocht is voltooid. Prima man, die Kies. Ik ging op zoek naar het werk van Gustav Meyrink dat in een vloek en een zucht op het internet tevoorschijn kwam. Hij schreef een heel ander verhaal. De hoofdpersoon, woonachtig in Praag, zet per ongeluk de hoed op van de heer Anastasius Pernat. Dat leidt tot allerlei spirituele ervaringen en ontmoetingen die de ik-figuur van het boek ten diepste schokken en in verwarring brengen. De lezer trouwens ook. En de golem? Die duikt op in de herinneringen van personen die in het boek aan het woord komen. Hij blijft een vage passant, je neemt hem niet goed waar en je verliest hem snel helemaal uit het oog. Toch gaat er een kracht van de golem uit en die springt min of meer op jou over. De golem is destijds door Rabbi Leu gemaakt om de Joden van Praag hun zelfvertrouwen te hergeven in tijden van vervolging, heb ik net verteld. Sindsdien glijdt hij steeds voorbij als er angsten te overwinnen zijn, ook in onze tijd. Tegelijkertijd verontrust hij iedereen die van zijn bestaan hoort. Ook brengt hij allemaal geruchten en bakenpraatjes tot leven. Dat de golem ontmaskerd is bijvoorbeeld, lezen we in de roman van de grote schrijver Meyrink. Dat het de bedelaar Hachille was in vermomming. Dat leidt als het goed is wel tot een totaalproduct, vastberadenheid in het zicht van wat ons nog te wachten staat. Ik vroeg mij af, spookt er deze dagen een golem door ons eigen Nederland? Spreekt hij ons moed in of maakt hij ons juist verontrust en angstig? Of is het een beetje van allebei? We laveren al meer dan een jaar tussen hoop en vrees. Nu het zulk mooi weer is, overheerst de hoop. Geprikt denken we het lek eindelijk boven te hebben, maar in Londen woedt de Delta-variant en Lissabon is opnieuw in lockdown. We praten elkaar een summer of love aan, omdat er voor onze geestelijke gezondheid niets anders op zit, denken we. Hebben we dan geen golem nodig die nu en dan verschijnt om onze feeststemming te matigen, zodat er weer ruimte komt voor waakzaamheid en vastberadenheid? Daar kunnen we met al dat oranje gejoel best een dosis van gebruiken. Tenminste, dat gevoel heb ik. En ik denk ook aan de golems die Kisch zag. Al die slaven in de tredmolens van de maatschappij. En dan gaan we nu even terug naar Praag. Andrea Havelka zingt. Zbyteczno si jeszcze nieco zika o tom, co snad je skryto w srdci my. Však přijdeš na to, až si budeš zvykat, že já jsem někde v světě daleké. děkuji, bylo to krásné, děkuji, vzpomínku svou ti věnuji, vždyť moje srdce má. Děkuji, za lásku tvou ti děkuji, já vím, že znovu najedu ji, i když mi s Bohem dáš. Mezi milenci to jinak nejde, i slzy musí být, za to ale budem, až to přejde, tím více rádi mít. Děkuji, bylo to krásné, děkuji, vzpomeň si, jak tě miluji, i když mi s Bohem dáš. Mezi milenci to jinak nejde, i slzy musí být. Za to ale potom, až to přejde, tím víc se rádi budem mít. Děkuji, bylo to krásné, děkuji, vzpomeň si, jak tě miluji, i když mi s Bohem dáš. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Samen lopen en we wisten niet waarheen. Nog raak ik je aan, maar de afstand wordt al groot. Nee, ik heb niet geleerd te leven. Jou dood. God, ik hou zo van jou. Misschien is het niet waar. Zwaait opeens die deur weer open. En natuurlijk sta jij daar. Want ik hou zo van jou. Afscheid nam ik niet. En het einde blijft nu open, zoals jij het achterliet. Ik droom. Zo goed vast, heb ik je vaak genoeg gezegd dat er niet één zo bij mij past. En ze zeggen dat het bent, maar niemand zegt wanneer. Dus ik leef met de dag en jij sterft telkens weer. Want ik hou zo van jou. Misschien is het niet waar. Gaat opeens die deur weer open. En natuurlijk sta jij daar. Want ik hou zo van jou. Afscheid nam ik niet. En het einde blijft nu open. Zoals jij het opeens die deur weer open. En natuurlijk sta jij daar. Want ik hou zo van jou. Afscheid nam ik niet. En het einde blijft nu open. Als jij het achterliet. Mooi, hè? Tja, Rob de Nijs. Wat een passie in open einde. Ja, prachtig. Even van het nagenieten, misschien jij ook wel. In een ogenblik iets totaal anders. Dan gaan we het hebben over iets dramatisch eigenlijk. Iets heel naars, vind ik persoonlijk hoor. Foodwatch vraagt aandacht voor. Maak een einde aan het kooien van 300 miljoen boerderijdieren. Tja, en niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Dat is best wel belangrijk, vinden zij. Je hoort het zo meteen na Sade en een van haar mooiste weer. Want wij draaien hier alleen maar de prachtigste muziek. Your Love is King. Crown you in my heart. Your love is king. Now Er moet een einde komen aan het kooien van 300 miljoen boerderijdieren in de EU. Ik dacht dat de meeste boerderijdieren op het weiland liepen. Maar ik ga vragen aan Nicole van Gemert hoe dat precies in elkaar zit. Ze is directeur van Foodwatch en in de uitzending. Nicole, welkom. Dankjewel. Die kooidieren, die zitten in de kooien. Maar ik zeg al net, er zitten toch niet zoveel dieren in kooien eigenlijk? Er lopen toch heel veel buiten ook? Ja, ook op de stal natuurlijk. Maar of is dat in andere landen anders? Ik weet niet wanneer u voor laatst op een boerderij bent geweest, maar zoveel dieren lopen er niet buiten, hoor. Nou, ik zie er in Midden-Delfland in ons gebied hier toch aardig wat lopen. Maar goed, vertel wat er mis is. Nou, er leven nog steeds 300 miljoen dieren in kooien Europa. Ja. Dat zijn legbatterijkippen, dat zijn konijnen, dat zijn biggen, varkens, zeugen. Koeien niet zoveel, gelukkig. Nee, en dan had ik het nou net over koeien. Ja, maar goed. Nee, maar jullie hebben daar natuurlijk onderzoek naar gedaan. Jullie weten precies hoe het zit als Foodwatch. Ja. En wat nou interessant is, is dat er een burgerinitiatief is geweest in Europa. Dat is eigenlijk, wat ik weet, dit me er niet helemaal op vast, maar volgens mij het eerste succesvolle burgerinitiatief in Europa, ooit. En dat betekent dat we met 170 verschillende organisaties samen hebben we voldoende handtekeningen opgehaald om het onderwerp stop de kooien, dus haal de dieren uit de kooien, op de agenda te krijgen van de Europese Commissie. Dus zij zijn verplicht om te praten over dit initiatief. Ja, dat zijn ze inderdaad, je zegt erbij verplicht, dus dat zijn ze inderdaad verplicht. Ze kunnen het niet naast zich neerleggen. Nee, maar ze kunnen wel het besluit nemen wat ze zelf willen natuurlijk. Dus ja, wat precies. We het voor elkaar hebben gekregen is dat er eind juni gepraat gaat worden. Gaan we verbieden dat er kooien gebruikt worden in Europa of niet? Dus dat is gelukt met dat burgerinitiatief. En wat we nu bij Foodwatch hebben gedaan, we hebben een onderzoek gedaan naar alle tegenargumenten die er zijn om het niet te doen. Namelijk, dan kunnen andere producten, zeg maar ontwikkelingslanden, kunnen niks meer leveren aan ons. Bijvoorbeeld als het gaat om dierlijke producten. Je kan dat niet weigeren bij de grens. Of bijvoorbeeld boeren hier die gaan naar andere landen toe om het daar te gaan produceren waar het goedkoper is. Dus allerlei argumenten die hebben we op een rijtje gezet. En nu hebben we besloten tot een handtekening, nee, meer een protestmailactie naar de Europese Commissie, waarin we uitleggen namens, ik heb net even gecheckt, inmiddels al 50.000 mensen, waarin we proberen de Europese Commissie te overtuigen om er niet alleen over te praten, maar ook om het juiste besluit te nemen. Ja, want die petitie is dan al aangeboden. Jullie zijn net van, dat hebben we gedaan, maar we weten niet of ze daar mee instemmen. Maar die 50.000 handtekeningen en meer, die moeten ook nog gewicht in de schaal leggen? Ja, dus de burgerinitiatief, daarmee hebben we het op de agenda gekregen. En dat is super streng, hè. Dat moet van een bepaald aantal landen en dan per land ook nog een bepaald aantal handtekeningen. Dat is echt ongelooflijk moeilijk. En dat waren 1,4 miljoen handtekeningen. Ja. Dus dat was echt te gek. En wat we nu zijn gestart is de argumenten. Om ze ook nog te overtuigen om te stemmen tegen de kooien in de veehouderij in Europa. Dus we moeten nog even doorgaan met actie voeren. Ja, maar we gaan sowieso door met acties tot het laatste stuk dieronvriendelijk vlees van ons bord verdwenen is natuurlijk. Ja, maar het is ook gewoon, hè, wat u ook al zegt, dat is natuurlijk, wij zijn Foodwatch, wij noemen onszelf altijd de voedselwaakhond. Ja. En wij proberen mensen dingen uit te leggen en te vertellen over ons voedsel. Dus als u zegt, ja, maar zoveel leveren er toch helemaal niet in kooien. Ja, daar ligt natuurlijk onze taak om uit te leggen, jawel, het zijn er nog steeds 300 miljoen. Ja, nou ja, dat is in ieder geval duidelijk geworden. Hoe kunnen mensen dat nog ondersteunen? Ze kunnen naar foodwatch.nl gaan en daar een protestmail sturen aan de Europese Commissie om ze ervan te overtuigen. En ze kunnen natuurlijk de petitie delen op hun website. En sowieso alle informatie erover is altijd te vinden op onze website of in onze social media kanalen. Ja, foodwatch.nl, dat is het punt om dan mee te beginnen. Ja. En eind deze maand, begreep ik, gaat de Europese Commissie... Ja, waarschijnlijk 30 juni. 30 juni. Ja, dus volgende maand. Ja. Dus dat betekent dat we moeten wachten tot het zover is. Maar handtekeningen zijn altijd nog welkom, want dat legt, zoals ik zei, gewicht in schaal. Zeker, altijd. Actie helpt. Ja, dat zeker. Maar ja, of het allemaal gaat lukken, dat moeten we even afwachten. Maar ja, jullie zitten ik heb goede hoop, hoor. Jullie zitten er als een waakhond bovenop, zoals jullie u zelf al zegt. Dus dat komt allemaal goed, denk ik. Ik moet ook wel even nog wellicht de overvloeden zeggen dat het echt wel heel veel kans van slagen heeft. Als we zo de geruchtenmachine in Brussel al goed begrijpen, hoort het echt kans van slagen. Dus het kan er echt toe doen, dit keer. Jullie hebben de temperatuur al aangevoeld in Brussel. Nicole van Gemert, ze is optimistisch over het feit dat er een einde moet komen aan het kooien van 300 miljoen boerderijdieren in de Europese Unie. Ik wens je veel succes, sterkte in de strijd en dank voor het gesprek. Dank je wel. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Een prachtige van The Golden Earring aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Geweldig. Just a little bit of peace in my heart. Wie wil dat nou niet? Hey, dankjewel voor je gezelschap. Ook weer bij deze aflevering van de Late Avond. Morgen is er weer een Late Avond. Dan zit hier Bert de Wolf. En dan gaat hij ook weer je oren verwennen natuurlijk met lekkere muziek. En een paar interessante onderwerpen. Dus alle reden om dan ook weer te luisteren. Check intussen onze website www.lateavond.nl. Facebook, Twitter, LinkedIn. Je vindt ons overal. En daar kun je in de loop van de dag ook het programmaoverzicht van dezelfde avond bekijken. Tot besluit van de show, 10cc en Dreadlock Holiday. Ik wens je nog, mede namens mijn collega's hier zo bij de Late Avond, een hele goede nacht. Trucking right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one mad, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Like it.